ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गर्माइश पर, सीली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मोड़ा और देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश पर। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर।